राम या प्रवचन परम क्षत्रिय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कृपा का भेद बताइए। आपने कहा दया तो है बैसाख का स्नान और कृपा है माघ का स्नान गंगा जी का, तो क्या भेद है समझ आइए। कृपा तो माघ का स्नान और दया है बैसाख का स्नान, आपने ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा तो कहते इनमें क्या भेद है बताइए। कृपा में उसको शुद्ध करने के लिए कष्ट देते हैं वो कृपा है, और जो उसे प्यार संस्थे वो दया है, दोनों बड़ा है। परंतु कृपा चरित हो कठिन कठिन है। जैसे बालक को पढ़ाया जाए तो पढ़ाने में उतना राजी नहीं होता, जितना खेल में राजी होता है, तो खेल है वो दया है और पढ़ाई है वो कृपा है। यो कृपा सामर्थ्य धातु है, कृपा सामर्थ्य और समर्थ बनाता है, ठोस बनाता है, सत्य बनाता है। दुख जितना आता है उतना आदमी पक्का बनता है, सुख में कच्चा बन जाता है, सुख बढ़िया नहीं है। सुख में सब स्मरण करे, दुख में करे ना कोई, तो दुख जो दुख में स्मरण करे दुख का ही हो। वैशाख में स्नान करे तो माघ जी नौमी अध्याय का चौथा पांचवा श्लोक में विरोध प्रतीत होता है। नौमी अध्याय का चौथा पांचवा माया तो कभी इनमें विरोध प्रतीत होता है। ये अगर आप समझा दें तो कृपा करें। समझा दें तो हमारे पता नहीं है, मैं बात कहता सकता हूँ। कहने के लिए कहा समुदाय देव हमारे हाथ में बात थोड़ी समझे, तो मैं खुद स्वयं कृपा करेंगे तब कह सकता हूँ। चार बात आई, चार बात मया तत्म सर्वम जगदे तुम होते ना मस्थानी सर्वभूतानी चाहते स्वस्थ न तो मस्थानी भूतानी। मानो मैं सब में परिपूर्ण हूँ, मैं आता तो मैं सर्व जगत अभ्यूँ। चार बात, आकाश में बदल होते हैं, बदल आकाश में होते हैं और बदलों में आकाश होता है। बदल आकाश में आकाश में बदल, बदल में आकाश होता है। अरे वास्तव में बदल आकाश में बदल है ही नहीं, आकाश निलेप है और बदलम आकाश है ही नहीं। बदलम आकाश आकाश तो व्यापक है, भगवान है अंदर के पादा अंदर थोड़े हो जाएगा, वो व्यापक है। तो एक दृष्टि से सब बदल में आकाश में, और आकाश सब बदल में, और आकाश बदल है ही नहीं, आकाश है बदल रहा है। न आदम आकाश है न आकाश में बदल है। परमात्मा कहते देखे मैं ईश्वर मिला, मेरा ईश्वर समझ ऐसे देख, पश्चिम योग में ईश्वर हूँ, ग्यारहवें दिन में है पश्चिम योग वैष्णव, तो ऐसे सब योगों पश्य ईश्वर संबंधी योग को तुम समझो समझो। मानो सृष्टि काल में संपूर्ण सृष्टि में भगवान और भगवान में सृष्टि, और प्रलय काल में न सृष्टि में भगवान न भगवान में सृष्टि, प्रलय काल में केवल परमात्मा ही मान रहते हैं। ये संक्षेप से अब इसमें शंका बोलो। इसमें जो शंका समझ नहीं आया हो शंका बोलो। वास्तव में आकाश में आकाश है बदल बदल है नहीं, ऐसा वास्तव में संसार परमात्मा में है नहीं, परमात्मा ही है। देखो एक बात है कि सब संसार के मालिक भगवान है, भगवान का संसार है। ये कहते हैं संसार में सब जगह व्यापक सर्वेश सबके हृदय भगवान है, और भगवान के ही अंदर का संसार है, और भगवान में संसार है ही नहीं, संसार भगवान है ही नहीं, भगवान ही भगवान है। सभी वासुदेव है, सब वासुदेव है, वासुदेव सभी, तो भगवान में संसार संसार भगवान कहाँ है, भगवान है भगवान। तो एक बात है भगवान मालिक है, एक भगवान सब व्यापक भगवान है, और सब में भगवान है, सब भगवान में है, और भगवान में संसार नहीं है, संसार में भगवान नहीं है। वास्तव में भगवान ही भगवान है, तो भगवान भर गया हुआ वासुदेव सर्वम, ये गीता सिद्धांत वासुदेव सर्वम। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो बात दुर्लभ है बदला, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो हरि हेरिया सब जगह मिले, तुर भगवान सब जगह मिलेगा, हरिजन कहीं को भगवान भद कहीं कहीं होते सब जगह मिलते। तो हरि से भी हरिजन दुर्लभ है। अब संसार में देखो भगवान राम जी के मंदिर है वहां तो हनुमान जी होते हैं, मन हनुमान जी होते वहां भगवान नहीं होते, तो हनुमान जी बने ज्यादा है, भगवान जो तो हनुमान जी बनेंगे, मन हनुमान जी जो हो गए वहां भगवान हो गए नहीं बने। भगत विशेषण है, अब यहां देख रहे तो हनुमान जी सभी से मिले, भगवान थोड़े मिले, परंतु भगवान सब जगह है, और हरिजन भगवान के भगत सब जगह नहीं है, भगत कहीं कहीं कहीं कहीं कोई। इस बार शंकराचार्य ने कहा दुर्लभंत्र में तो तीन दुर्लभ है, मनुष्य नहीं पर मोक्ष और महापुरुष, मनुष्य शरीर में मोक्ष और महापुरुष तो कल्याण हो ही जाएगा निश्चित बात है, पर महापुरुष कम होते हैं, भगवान सब जगह होते हैं, भगवान और रूढ़ सब जगह भगवान है, पर महापुरुष कहीं कहीं होते हैं, सब जगह नहीं होते, भगवान तो थोड़ी है। यूं देखो तो भगवान आने महापुरुष है ही नहीं, भगवान भी तो है, भगवान में है, ये बात है। आपने कल कहा विषयों का रस जब छूटे जब भगवान का रस आ जाए, तो भगवान का रस के विषय में आपने फिर एक लिखा है पुस्तक में कि ये परमार्थ का रस का भोगी भी विषयों का रस का भोगी बन सकता है, तो ये दोनों बात कैसे ठीक हो? मानो भोगी और होता है, परमात्मा है सब में पर मेरे परमात्मा है ऐसा अभिमान करते हैं, उस पर वो रोगी बन सकता है, भोगी भी बन सकता है। भगवान सब में है और भगवान है, पर वो अभिमान हो जाएगा ना, योग का अभिमान, योग का अभिमान होगा वो क्या देगा, सावधान नहीं होना चाहिए। क्यों गिरा देता है? वो भोगी हो गया, योग का भोगी, ज्ञान का भोगी, भक्ति का भोगी। तो भोगी होना जब तो संसार नहीं है वो, जब भोगी पर मिल जाएगा फिर ठीक। आनंद गुरु मोहन गुरु, ये भोगी पना है, ये बंधन करने वाला है। भोगी पना ही बंधन करने वाला है। तो ज्ञान कभी अभिमान होता है तो ज्ञान का भोगी है, ऐसे भक्ति से अभिमान होता है तो भक्ति का भोगी है, योग का अभिमान है तो योग का भोग है। अरे भोग वहां रहेगा तो कदम संसार भोग भोग मिल जाएगा। क्यों? भोग का संबंध है, भोग का संबंध है। तो भोग का संबंध संसार के साथ में, भगवान के साथ नहीं है, तो वो संसार फंसेगा। अरे भोग का योग संबंध है वो मान लो। भगवान में चित कैसे लगे, इसका सरल उपाय बताइए। भगवान में चित हमारा कैसे लगे, भगवान में हमारा चित मन कैसे लगे? संसार में छोड़ने से, संसार छोड़ने से भगवान, संसार शब्द छूट जाए भगवान मन लगा नहीं पड़ता, लग जाएगा। संसार में कर काम ही हो, माधो जी से मिलना कैसे हो, सबल बेरी बस घट भीतर कनक कमने दोय। एक रुपया देखो, एक रुपया संग्रह मकान जाइए और एक भोग, दो से मतलब है, दो से मतलब भगवान, भगवान रुपया आप ही हो जाएगा, आप जाओ सोते ही। उद्योग करना है संसार को उठाने का, इस बात से निषेध निषेध अनुसाधन बड़ा अच्छा, निषेध अनुसाधन अच्छा। दो तरह एक विधि एक निषेध, तो निषेध अनुसाधन से बढ़िया है सब के लिए। भगवान का प्रेम आप ही हुआ, भगवान का प्रेम तो है, संसार नहीं है, भोग के समय संसार नहीं है, परमात्मा है। भोगी होता है परमात्मा से रहित नहीं होता, पर योगी होता है भोग से रहित होता है, ये फर्क है। वो संसार का भोगी नहीं होता, वो परमात्मा का प्यारा होता है, भोग नहीं होता। जब तक भोग होता है तब तक गिरने की संभावना है, ऐसा भोग बिल्कुल बढ़ जाती, भोग बुद्धि योग बुद्धि हो जाती, समझ तुम योग उचित समाध देव फर्क नहीं, सब ठीक। समोह सर्व होते सब में समाध इति से भगवान परिपूर्ण व्याप्त है। आप इतनी बात ही मान लो, भगवान है, भगवान है, कैसे है ऐसे मत जाओ, ये मत जाओ मत ना, भगवान है। अरे दो बजा भी है, चार बजा भी है, हजार बजा भी है, भगवान है। निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, सब रहित भी है, सदा सत तत्परंत यत, सत भी है असत भी है उसे परे भी है। तो इसे मत जाओ, भगवान है बस यही साध का काम है, भगवान है वो मेरे, मैं उनका अंश हूँ। ये ध्यान नहीं देते, भगवान का मेरा अंश है तो केवल अपने माता पिता में तो लगना चाहिए, आप और किसी को नहीं है। कहीं दूसरे अंश होता हो पूछना पड़ा तो सब बताइए, जब आप ये मेरा अंश है, कितनी दावी बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है। मेरा अंश है तो मेरा खास संबंध भगवान के साथ है, दूसरे साथ संबंध है नहीं। अगर शरीर का संबंध है थोड़ा है छूट जाएगा, बच जाएगा छूट जाएगा, पर भगवान का संबंध छूटेगा नहीं। आप भूल जाओ बात विशेष है, परंतु भगवान रहेंगे, भूल में ही रहेंगे, सावधानी में रहेंगे, भगवान समझ में रहेंगे। इस तरह से भगवान नित्य है, सुख में दुख में आपत्ति में संपत्ति में वृत्ति में सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान के अंदर जाओ संसार बन जाएगा, संसार बन जाएगा। ये विधि मुख साधन है भगवान को मानना, और संसार नहीं है ये निषेध मुख है, संसार नहीं है ये निषेध मुख साधन है, और भगवान ही है ये विधि मुख है, दोनों से कल्याण होता है। दोनों साधन बोले संसार नहीं है भगवान है, भगवान है संसार नहीं है, दोनों बातें दोनों में एक एक कर लो, दोनों कर लो एक ही बात है, तीन बात थी, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। दंडवत स्वामी वे गीता की टीका है नी, गीता की टीका कौन सी, बड़ी गुरु भक्ति मिले सुनने, उन्होंने कहा ठोस करके इकट्ठा फेंको श्री कृष्ण अर्पण कर दो, भजन हो गया, ठोस अर्पण कर दो भगवान के, पूरा खजट घर का बात करे भगवान के अर्पण है, भगवान की चीज है, भजन हो गया। ये बात है, यह पैदा हुआ ये बात है, सब भजन अब वो आज नहीं होता, टट्टी पेशाब फिरो तो वो भी भजन है, क्यों पेट साफ होता है तो साफ निर्मल करे भगवान, निर्मल करे भगवान सेवा है, सब भगवान है, सब भगवान सेवा, स्नान करो भगवान सेवा, खुला करो भगवान सेवा, थूको तो भगवान की सेवा, दिखो तो भगवान की सेवा, भगवान सस्ता सबसे सस्ता भगवान, सब सस्ता होते लोग लेते नहीं। कल्याण में लेख निकला है, आपका कल्याण में बहुत साल पहले लेख निकला हुआ ही, लेख निकला हुआ कल्याण में आपका, हाँ सब टोटी पिशाब सब भगवान का काम, सब सब मातृ तेरा सिवाय भगवान कोई है ही नहीं, चलते फिरते ये भी भगवान है, बैठे भी भगवान है, निद्रा समाधि स्थिति नींद समाधि है, यद्यद कर्म करो रे तत्र हलम संभव थवा राधनम, यद्यद कर्म करो दे सलम जो कर्म था आप राधा, भगवान का पूज रहे भगवान, जाऊं तो भगवान का पूजा, आऊं तो भगवान का पूजा, सत्संग आवे तो ही भगवान का भजन, जावे तो ही भगवान का भजन, नहीं तो संसार का काम हुआ, संसार नहीं करे। कोई कोई बालक होता है वो गोदी ले तो राजी होता नहीं, रोने लग जाए तो मारी गोद रही है, जो भगवान ने हरदम हृदय में ना गोद चढ़ाया हुआ, ये सब उतर मत जाओ तो खाओ तो यत करो सी यदि यद जो सी ददासी यत यद तपस्या सी कौन थे तत्को समर पड़ो सब मेरा बना सुबह शुभ्र फले वो से सुबह शुभ फले वो से मन में सुबह शुभ उतर जाएगा, यद करो से यदेश नाशी यद दासी यद तपस्या कौन थे तत्को सुख दर्पण सुबह सुख फले रे वो श्री कर्म मन रे संन्यास योगी उतार व्यू तो माओ पेश बात है। मात्र बंधन छूट जाएगा, कोई बंधन नहीं हुआ। वहां बंधन में मुक्ति मुक्ति मुक्ति हरदम मार्दम हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे मेरे नाथ। भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, आपकी मर्जी अवश्य मान लो भगवान को। एक छठे वर्ष में वशिष्ठ मानते हैं, राम और लक्ष्मण मेरे चेला है, दोनों मेरा चेला है, ऐसे भगवान ही बदल दूंगे। अयोध्या में है गुरुसदन बिहारी राम, राम जी का मंदिर है गुरुसदन में। बाजार में देख बढ़िया माड़ा देख पहनता पहन गया, लो बेटा रख ले अपनी माँ दे। तो कई भक्तों को बुरा लगा, क्या झूठ हो गई, आप पहले पहला कहते प्रसाद है देता है वो, कहते आप देते हो देता है। तो कहा लो बेटा प्रसाद है तो ले तो देंगे, विद्यापति जी बना बड़े नामे वेद है, बड़े विद्वान नामे भगवान वो अपना चेला मानते, राम उसने मेरा चेला चेला संत है वह संत का हम तो कटहल खाएंगे। तो बूढ़े हो गए राम लाला बेटा संत आए कटहल खाएंगे, हो जाएगा मेरा प्रबंध हो जाएगा, देखो तो मकान भरे हैं मेरे में कटहल। जो काम है राम करना बेटा ये काम करना। भगवान बताइए तो बेटा भी भगवान समान नहीं है, माँ मानो तो माँ भी भगवान ही समान माँ नहीं है, बाप माँ मानो तो बाप ही भगवान ही समान कोई नहीं है, चेला मानो तो भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान के माँ नहीं है, भगवान के बाप नहीं है, भगवान के बेटा नहीं है, फिर बन जाओ तो भगवान ने कमी की पूरी दिया। बोलो कितनी बढ़िया चीज है, भगवान ने कभी पूरी नहीं करने होता आप। भगवान माँ कहाँ चल रहा है बन जा कोई मेरे पे ऐसा तो मैया बन जाओ। लाला तंग बहुत करता है, बांधो ऐसे बांधो ऐसी लेर बांध जोड़े दो छोटे फिर भी जोड़ दे देगा फिर दो छोटे तो रशिया गाय गाय जो रशिया बहुत थी में माते रखे कैसे ने कैसों का खत्म हो गई। तब दो होती मैं मोर तो माया उठा था कृपया से तो बंधन है, कृपा से बंधन में आ गया। तो भगवान ने देखा मेरे चाहते ही मुक्ति करो, मारे भक्ति कौन करे, मारी मुक्ति करे मणि गोविंद होते बाबा दामोदर है भगवान दामोदर दाम दामोदर मंदे हो भगवान प्रार्थ कृपया शीत बंधन है नाथ जी के हिसाब से मणिगिरी में क्या चित्र चित्र तो बनी ही नरकुबर बनी है नरकुबर बने ही नहीं दस धाम साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मधुरतात्म नाम दस धाम नो बंदे संबंध नहीं होता जैसे सूरज है अंधेरा नहीं होता प्रकाश हो जाता ऐसे भगवान के संग से कुछ नहीं करो संतों का शापो भी देव से भरे न तो लिया संतों का शाप भी भगवान के समान है नाजी माजी को पूछ लिया तो भगवान को शाप दिया गया मेरी मंदिर जागृति हुई करिए किस सहायता तुम्हारी तो किस सहायता करेंगे बरदान उधर होने का सारी बरदान बोलो करिए किस तुम्हारी कभी चाहिए कभी आ गए थे कि हमारी करिए किस सहाय तुम्हारी अब साफ है साफ साधु नाम नरकुबर बने के लिए उद्धार में आता है इसलो वहां साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मधुरतात्म नाम ऐसे महात्मा का दर्शन है वो बंधन करने वाला नहीं होता मन आप यमलार्जुन हो गए तो संता की कृपा से साफ हो गई देव से भरे भगवान की तरफ लग जाओ तो किसी तरह से कामाद भयाद काम से भय से क्रोध से किस तरह से क्रोधादेव ने पा शिशुपा से बैर से लगे भयाद कंस कंस भय भेद कंस की भक्ति है मैंने ये माँ का स्नान है गंगा जी ने सुना माँ का भी महात्म है पैसा का भी महात्म है तो भक्तानी भक्ति है पैसा का स्थान कंसा नहीं उपाय ये है माँ का स्थान स्थान दोनों है बोले कठिन बोले उपाय से भगवान ने मन लगा दो अनुत से आप इसे स्पष्ट दैत्य पाप का अनजान पड़े फिर एक खीरे पर फैल ले जाए वो तो जलाएगा वो तो जलाएगा ही शुद्ध कर देगा संबंध जाए भगवान बैर गया उन्हें अभी कल्याण हुआ प्रेम गया उन्हें कल्याण हुआ उदासी नहीं संबंध भगवान से संबंध जोड़ दो बस चाहे बैर से जोड़ दो भगवान मेरे हैं हमारा बैरी है बैरी कृष्ण